hipsterzy. Hipsterzy, piosenka o warszawskich hipsterach, którzy bywają w swoim zachowaniu daleko, często od flow hipsterów rezydujących na całym świecie. Na wielu płaszczyznach niestety bywamy nieudolnymi podróbkami na poziomie hipsterskim także. Zostawmy jednak ten smutny fragment Placu Zbawiciela w Warszawie i wpadnijmy teraz w ramiona muzyki ponad podziałami. Do naszych drzwi zapuka bowiem teraz rewelacyjny, przed laty i nadal świetnie słuchający się Nazaret. Please don't Judas me. Szkocki Nazareth właśnie obchodzą swoje 50-lecie działalności artystycznej, chociaż czasami leżakowali przez kilka lat, nie uczestnicząc w życiu muzycznym. W sierpniu, 5 lat temu, oryginalny wokalista grupy, Dan McCafferty, ogłosił, że jest zmuszony przejść na emeryturę ze względu na stan zdrowia i od tamtej pory inni wokaliści pojawili się w grupie przy pełnej akceptacji McCaffertiego. Nazareth wielokrotnie grali koncerty w Polsce. Było to dawno temu. W latach 70. w dyskotekach w Polsce grano właśnie dużo piosenek takich grup jak Nazareth, Slade czy Sweet. Zespoły te zresztą przyjeżdżały do Polski na koncerty wtedy, w latach 70. O dziwo, ale tak właśnie było. Nazareth był moim ulubionym zespołem, kiedy byłem w szkole podstawowej, zatem domniemam, że dla niektórych z Państwa był także taką ulubioną formacją. No, a poza tym, kto nie znał na przykład Love Hearts, prawda? Love hurts, love scars, love wounds, and more. walk with you. There is just we two, and the world goes by. I know that one day I'll find a way to be safe and sound within your heart. So until I do, I'm gonna give a little love, take a little love, be prepared to forsake a little love, and when the sun comes shining, take a little love, and when the sun comes shining through, we'll know what to do. Give a little love, take a little love, be prepared to forsake a little love, and when the sun comes shining through, we'll know what to do. Give a little love, take a little love. Bay City Rollers, Give a Little Love, autorstwa samego zespołu, czyli Bay City Rollers. Numer jeden w Wielkiej Brytanii przez 3 tygodnie. To było w lipcu 1975 roku. To był 11 największy brytyjski hit właśnie w 1975 roku. Co ciekawe, piosenka nie została wydana na singlu w Stanach Zjednoczonych i nie weszła do radiowego obiegu. W związku z tym tam praktycznie zupełnie nieznana, ale w Wielkiej Brytanii i Irlandii osiągnęła pierwsze miejsce na listach najczęściej granych singli, a na przykład w Australii doszła do miejsca drugiego. Bay City Rollers, podobnie jak Nazareth, także ze Szkocji, rok starsi od formacji Nazareth, powstali w 1967 roku podczas pewnego popołudnia, kiedy to nudząc się rzucali lotkami w mapę Stanów Zjednoczonych i trafili w miejscowość Bay City, stąd ich nazwa Bay City Rollers. Skład oryginalny rozpadł się w 1981 roku. No i dziś grają dwie grupy, które moim zdaniem lekko nadużywają nazwy zespołu, ale to i tak jest lepiej wobec siedmiu składów Boney M, które to składy jeżdżą z tym samym repertuarem po świecie. A przypominam, że w zespole Boney M tańczyły i śpiewały cztery osoby, trzy kobiety, jeden facet. Tak więc rodzi się pytanie, ciekawe, kto występuje w tych siedmiu jakoby oryginalnych zespołach Boney M. W czterech pewnie po jednej oryginalnej osobie z oryginalnego składu, ale w trzech pozostałych składach? No to zadanie dla detektywa. A my tymczasem wpadamy w ramiona nieco odmiennej muzy. Wspomniałem rok 1981, rok rozpadu oryginalnego składu Bay City Rollers. A w tamtym roku powstaje Kamanda, która wkrótce miała wstrząsnąć światem rocka, rock'n'rolla i w ogóle muzyki. We'll be right back. Metallica, Enter Sandman, Metallica, kolejny raz za kilka miesięcy w Polsce, kolejny raz na Stadionie Narodowym. Szkoda, że właśnie tam, bowiem tam nic przecież nie słychać. Ostatni koncert na Narodowym w roku 2014, chociaż był doprawdy ogniem rock'n'rolla, to jednak tylko i wyłącznie dla ultra fanów. Po prostu jeśli ktoś nie znał piosenek kapeli z Los Angeles, to miał lipne poczucie uczestniczenia w wielkiej rockowej uczcie. Liczę, że tym razem zespół i organizator nie zaoszczędzą na nagłośnieniu i nie chodzi o to, że Metallica do Polski zabiera mniej sprzętu, tylko o to, że Narodowy jest po prostu studnią bez dna, w której panuje dźwiękowy chaos i trzeba naprawdę wzmożonego wysiłku ludzi i większych nakładów finansowych, aby zamontować w wybranych strefach stadionu dodatkowy sprzęt nagłaśniający, a ten zapewne trzeba ściągnąć z zachodniej zagranicy, a nie z obwodu leningradzkiego, używając tej już nieistniejącej lokalizacji dla zobrazowania wielkiego problemu. Z Metallicą zagrają 21 sierpnia 2019 roku na Narodowym w Warszawie zespoły Ghost i Bokassa. A wcześniej, bodajże w Łodzi, 8 maja wystąpi artysta, który bywa w Polsce częściej niż niejeden rodak, na przykład z Antypodów. W Polsce mówi się o nim życzliwie i sympatycznie, po prostu Leszek Krawiec. We'll be right back. Po ostatnim koncercie, zagranym w czerwcu tego roku w Krakowie, Lenny Kravitz powróci do Polski 8 maja 2019 roku i zagra dla odmiany w Atlas Arenie w Łodzi. Koncert ten pewnie, zapewne, jak wszystkie Kravitza, będzie piękną mieszanką rock'n'rolla, muzyki funk z wpływami lat 60., 70., bluesa i muzyki soul. Na pewno. 20 lat na scenie. Laureat 4 nagród Grammy. Laureat, który 10 albumów studyjnych sprzedał w nakładzie ponad 38 milionów egzemplarzy na całym świecie, a i też nieźle poszło Kravitzowi na wielkim ekranie, gdzie zagrał w filmach Igrzyska Śmierci, a potem w kolejnej części Igrzyska Śmierci w Pierścieniu Ognia oraz w dwóch innych obrazkach Hej Skarbie i w Kamerdynerze. Zapewne nie zabraknie 8 maja w łódzkiej arenie Are You Gonna Go My Way? To już za nami. A przed nami Are You Gonna Be My Girl? Australijska grupa Jet występowali w Polsce jako support koncertu Red Hot Chili Peppers w Chorzowie. Świetnie wtedy zagrali, świetnie wtedy wypadli. Nie dziwne, że sprzedali 6,5 miliona kopii swoich płyt. Do tej pory znaliśmy głównie AC/DC z Australii, a tymczasem tam działała także grupa Jet. Mieli przerwę wprawdzie w latach 2012-2016, ale całe szczęście powrócili do nas ponownie. Są w trasie. Do Polski chyba na razie nie dojadą, ale trzymam kciuki, żeby tak się stało. Are you gonna be my girl? Because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Well, it's 1, 2, 3, take my hand and come with me. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Long brown hair. She's so sweet with her. Yeah, back there. Well, I could say you hung with me, but you were with another man. Yeah, I know we ain't got much to say before I let you get away. Yeah. I said, are you gonna be my girl? We'll be right back. Are You Gonna Be My Girl? Australijska grupa Jet, a potem Red Hot Chili Peppers i Give It Away. Tak mniej więcej było w Chorzowie podczas wspólnego koncertu obu grup, obu zespołów w roku 2007. Red Hot z Kalifornii, a Jet z miasta Melbourne w Australii. A tymczasem niedaleko Trójki, naprzeciwko stadionu Legii Warszawa, zagrał w ostatni wtorek na warszawskim Torwarze Jack White. Zagrał wybitnie i nikt nie bawił się podczas tego koncertu tabletem czy telefonem. Jack White rozpoczął w Polsce krucjatę przeciwko przejawom braku kultury wobec współuczestników koncertu i artystów na scenie. Artyści bowiem chcą, aby ludzie skupiali się na występach, a nie na ekranach swoich telefonów, aby konsumowali muzykę, a nie patrzyli, czy ktoś zauważył w mediach społecznościowych ich obecność na koncercie. Tym, który najbardziej walczył i walczy o to, aby koncert ponownie był koncertem, jest właśnie Jack White. Masz telefon, tablet czy rejestrator, musisz schować do futerału, a taki futerał zabezpiecza organizator. Czy były kolejki na wejściu? Na wejściu? Nie. Na wyjściu też nie. Chowanie urządzeń do futerałów niczego zupełnie nie opóźniało. Byłem, widziałem, mogę przysiąc. A poza tym nikt nie narzekał przy bramkach na taką dolegliwość. Sam koncert? Rewelacja. Nowa płyta poprzeplatana starymi kawałkami. Było Seven Nation Army i Corporation i Steady As She Goes i wiele, wiele innych piosenek, które Jack White stworzył przez ostatnich kilkanaście lat. Ja na dziś wybrałem Corporation. We'll be right back. Nie! I'm thinking about starting a corporation! Nowadays, that's how you get adulation. Who wants to start a corporation? I'm thinking about taking it all the way to the top. Who's with me? Corporation. Dziś w Trójce nocą z płyty, ale w ostatni wtorek na Torwarze utwór ten doprawdy zabrzmiał jeszcze ciekawiej. To była cudowna, długa improwizacja. Jack White, gitarowy absolut, mistrz aranżacji, no, wybitny kompozytor. Myślę, że największy obecnie gitarzysta świata, po prostu geniusz w świecie dzisiejszej muzyki rockowej, artysta, który muzyce rockowej przywraca jej godność. Trochę zachwianą przez muzykę pop, disco, hip-hop. W tym tygodniu mają Państwo szansę jeszcze zobaczyć Jacka White'a. Wystąpi w Brighton, w Birmingham i w Hull w Anglii. Tanie bilety lotnicze, warto polecieć. A i bilet na koncert nie był zbyt drogi. O wiele tańsze niż na Rolling Stonesów. A koncert moim zdaniem o wiele lepszy od tego, który Stonesi dali na Narodowym. I pomyśleć, że Jack White jeszcze w latach 90. pracował w Detroit jako tapicer. Prawie Polak, matka pochodzi z Polski, babka White'a ze strony matki chyba jeszcze mieszka w Krakowie, gdzie przeprowadziła się z wioski pod Robczycami, czyli gdzieś tam na wschód od Krakowa. No, pewnie sąsiadki wnuczka zazdroszczą. I to już wszystko na dziś. I jeszcze na koniec naszego spotkania nocnego inny wirtuoz gitary to będzie Santana, Carlos zresztą, urodzony w Meksyku, ale przyznają się do niego wszyscy Latynosi na całym świecie. Gra od końca lat 60. uczestnik pierwszego festiwalu w Woodstock. Wprawdzie jest dopiero na 15. miejscu najwybitniejszych gitarzystów świata. To jednak, gdyby połączyć umiejętności operowania gitarą ze zdolnościami kompozytorskimi, no to z pewnością byłby na podium. Szanowni Państwo, życzę dobrej końcówki nocy, udanego poranka dla mieszkańców Polski i Europy. Dobrego kolejnego czasu dla słuchaczy w innych strefach czasowych. A za uwagę dziękuję Aleksandra Budka, wydawca audycji, Renata Szewczak, realizująca audycję i ja, Piotr Klat. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Black Magic Woman, Santana. Dobranoc. Thank you.